भाष्य चल रहा था, एवं लोक संग्रह चिकीर्षुणा मंत्र भाष्य के बकार ने श्लोक का शब्दार्थ कर चुके हैं। अब उस पर अपना कथन करके फिर पूर्व पक्ष लेकर शास्त्रार्थ आदि कहेंगे। एवं कर दिया शब्दार्थ के बाद, लोक संग्रह चिकीर्षुणा भी क्रियमाण कर्म, लोक संग्रह करने की इच्छा से किया जाने वाला जो कर्म है, परमार्थ तो अकर्म एवं हो, परमार्थ तो अकर्म ही है। क्यों? ब्रह्म बुद्धिपमृति तत्कार, ब्रह्म बुद्धि के द्वारा वह जो कर्म है उसका नष्ट हो चुका है। कर्तृत्व भोतृत्व का भाव होने से कर्म भी कर्मत्व ब्रह्म बुद्धिया नष्ट हो गई, क्योंकि कर्म में क्या देख रहा है, कर्म में ब्रह्म दृष्टि कर दिया, अर्थात उसके लिए वह कर्म दिखता ही नहीं, वहां ब्रह्म ही दिखता है। जैसे पहले दृष्टांत समझा दिया भगवान ने, दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति एक चीज को देख रहे हैं, एक व्यक्ति को रजत दिख रहा है, दूसरा व्यक्ति को शुद्धि दिखाई देता है। जिसके अंदर अज्ञान है, भ्रम है, भ्रम वाला भ्रमयुक्त पुरुष को रजत दिख रहा है, विवेकयुक्त पुरुष को शुद्धि दिखता है उसी जगह पर। लेकिन जिसको शुद्धि दिख रहा है वहां रजत नहीं है उसके लिए, जिसको रजत दिखता है उसके लिए वहां शुद्धि नहीं होता। उसी पर यहां पर भी समझना चाहिए कि वह व्यक्ति जो है कर्म को ब्रह्म देख रहा है, मतलब क्या, कर्म में ब्रह्म दृष्टि करो, ये उपासना नहीं है। आगे शास्त्रार्थ आएगा इसीलिए, तो कर्म में ब्रह्म दृष्टि करने का मतलब कर्म है मान लिया आपने, कर्म है मानकर उसे ब्रह्म दृष्टि करना, ये उपासना हो गई, ये उपासना नहीं है। इसलिए दृष्टांत बहुत समझ के भाष्कर ने शुक्ति को रजत कर दिया, विवेकी को वहां शुक्ति जब दिख लिया उसके बाद रजत नहीं दिखता बिल्कुल। जब इसको ब्रह्म दिख रहा का मतलब क्या, कर्म ही नहीं है इसके लिए, अतएव अकर्म ही है। अकर्म एव कथम ब्रह्म बुद्धिया उपमृति तत्वा तदेव सती निवृत्त कर्मणो भी। इसे जो व्यक्ति निवृत्त कर्म है, तीन प्रकार का लोग लिया था ना हमने, लोक संग्रहार्थ, निवृत्त कर्म जो सरस्थिति मात्र भिक्षा कर रहा है, तीसरा मुमुक्षु, तीन विकल्प लिया गया था अलग अलग श्लोकों में ना, वो तीनों यहाँ पर ले रहे। देखो जो बात, तदेव सती निवृत्त कर्मणो भी सर्वकर्म संन्यासिना सम्यक दर्शन स्तुत्यर्थ यज्ञ संपादन ज्ञानस्य सुत्राम उपपदित। और जो व्यक्ति कर्म ही नहीं कर रहा है उसके लिए क्या होगा फिर यह श्लोक, वहां श्लोक जो है उसकी स्थिति का स्तुति है, स्तुति अर्थ मानेंगे फिर उनके लिए, निवृत्त कर्मा के लिए जो कर्म कर रहा है उसके लिए एक कहने की अकर्म ही है उसके लिए। और जो निवृत्त कर्म है, जो कर्म ही नहीं कर रहा है उसे कर्म को भ्रम क्या देखेगा, किस चीज क्या भ्रम देखेगा वो। इसलिए कहते हैं सर्वकर्म संन्यासिनः सम्यक दर्शन स्तुत्यर्थम, उस सम्यक दर्शन स्तुति के लिए है ये। यज्ञत्व संपादन ज्ञानस्य, ज्ञान का उसकी जो अपना ब्रह्म ज्ञान में यज्ञत्व का संपादन किया, यथा बाह्य यज्ञ होता है यह ब्रह्म भी यज्ञ रूप ही है, यह भी पंचांग युक्त है, पंच अंगों से जैसा बाह्य युक्त होता है ऐसे पंचंगों से ब्रह्म भी है, क्योंकि सर्वम वो ब्रह्ममयी हो जाता है उसके लिए। सुतराम उपद्यते यत अर्पण आदि अधियज्ञ प्रसिद्धा, क्यों अर्पण आदि कहाँ प्रसिद्ध है, अधियज्ञ जो बाह्यज्ञ होता है उसको अधियज्ञ बोलते हैं ना, अधियज्ञ अधिभूत अध्यात्म अधिदैव कहते हैं सब, अधिशक्त से प्रभु जो यज्ञ हम लोग करते कर्मकांड बाहर में उसका नाम क्या है, अधियज्ञ। शरीर को अध्यात्म, भूतों को अधिभूत, देवताओं को अधिदैव, उसी प्रकार से यज्ञ को अधियज्ञ कहा जाता है। उस अधियज्ञ तो संपादन कर दिया ब्रह्म को ज्ञान का प्रसिद्धम, तद अस्य अध्यात्म, वही इसके लिए क्या हो जाता है, अध्यात्म में ब्रह्मैव। जो अधियज्ञ में अर्पण आदि है साधन वगैरह है पंच, वो क्या करते है? उसको वो वहां नहीं देखता, वो यहां देखता है। ये भिक्षा कर रहा है ना, वो निवृत्त कर्मा है, निवृत्त कर्म में शरीर स्थिति की भिक्षा करेगा ना, भिक्षा करेगा तो भिक्षा में क्या है, ये अर्पण हो गया जिसे खाया जाता है जीव पात्र, इसको जीव पात्र मानेगा और इसको भी ब्रह्म मान देगा, वो अध्यात्म में देखेगा, क्योंकि उसके लिए अधियज्ञ नहीं है। लोक संग्रह के लिए जो कर्म कर रहा है वो अधियज्ञ कर रहा है, अधियज्ञ कर रहा है उस अधियज्ञ में साधन में साधन बुद्धि नहीं रखेगा, ब्रह्म बुद्धि करेगा। और जो कर्म नहीं करता है शरीर स्थिति के लिए भिक्षा भी कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, अपने अध्यात्म में कुछ घटा देता है। इसे हर एक उपासना के नियम है ना, अन्य तरह की उपासना क्या करते हैं हम लोग, जो बाह्य होता है उसको अपने में घटा दी जाती है। जो कर्माधिकारी नहीं है लेकिन उपासना करना चाहता है तो क्या करेगा, अपने में ही घटा देता है। उसी प्रकार यहाँ पर यह ब्रह्मज्ञानी भी अपना जो प्राप्त प्राणकर्मशात विद्यमान जो शरीर है जिसमें कर्तृत्व लोक से आरोपित है, लोक के आरोपित कर्ता कर्म अधिकरण कर्ण इत्यादि पंच अंगों को इस शरीर के अंदर जो देखता है उसमें वो ब्रह्म बुद्धि कर देता है। तस्मात अध्यात्म ब्रह्मैव परमार्थदर्शिनी, अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्वे अपणाद्रामेव विशेषतः ब्रह्मत्व विधानम अनर्थकम्। नहीं तो क्यों करें, जब सब कुछ उसके लिए सारा मिथ्या हो गया है, सर्वम जो तो अधिष्ठान रूपेण ब्रह्म दृष्टिया देखने लग गया है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए अर्पणादि में विशेष रूपेण ब्रह्मत्व कथन क्यों कर रही है स्मृति? इसीलिए कि निवृत्त कर्मा का जो लोग मानते हैं प्राण कर्मवशात उस ब्रह्म ज्ञानी का शरीर अभी है, और शरीर अब स्थित्यर्थ भिक्षाटन आदि करता है, खाता है पीता है, उनके लिए उनके दृष्टिकोण से ये बात कही जा रही है। विशेष तो प्रणतादि नाम तस्मात ब्रह्म सर्व अभिज्ञान तो विदुष सर्वकर्मा भाव कारक बुद्धि भाव। देखिए इसलिए जो समझ रहा है ये सब कुछ तो मैं आज तक समझ रहा था, ये जगत है इसे कुछ न कुछ सत्ता है, ये दुनिया भर में कल्पना सोच रहा था, अब मेरे को मालूम हो गया ये कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है ब्रह्म एकमेव द्वितीय है और कुछ नहीं। अतएव सर्व कर्म का भाव और कारक बुद्धि का भी अभाव, न कर्म रहा न कर्म के कोई कारक रह गए, फिर कैसे कह रहा ये ब्रह्मार्पणम, ये व्यर्थ हो जाएगा ना। इसलिए मानना पड़ता है जो लोग ये मान के चल रहे हैं काल कर्म शरीर है, शरीर से चरित्र भिक्षा आदि होती है, उस भिक्षा आदि काम करता है ये अध्यात्म में होता है, बाहर अधि यज्ञ है नहीं, इसलिए अध्यात्म ही उसके लिए यज्ञ रूप हो गया, अध्यात्म रूप यज्ञ में वह सारा दृष्टि करेगा ये सब ब्रह्म ही है समझेगा। नहीं कारक बुद्धि रहितम यज्ञाक्षम कर्म दृष्टम, क्योंकि कारक बुद्धि रहित होकर के यज्ञ के कर्म कहीं देखने को नहीं मिलता। सर्वमेव अग्निहोत्रादिकं कर्म शब्द समर्पित देवता विशेष संप्रदानादि कारक बुद्धिमत् कर्तृभिमान फलाभिसंधिं मच्च दृष्टम्, क्योंकि सर्वमेव अग्निहोत्रादिकं कर्म जितनी भी कर्म है अग्निहोत्रादि जो दुनिया में प्रसिद्ध है जो किया जाता है लोगों के द्वारा, वे कर्म कैसे हैं? शब्द में वेद से समर्पित, वेद से विहित जो देवता विशेष को दिया जाता है, अग्नये स्वाहा प्रजापते स्वाहा ऐसे कह करके ये क्या है शब्द समर्पित देवता विशेष है, उस देवता विशेष को संप्रदान आदि कारक बुद्धिमत संप्रदान है, अपादान है, करण है, वहां कर्म है, सारी चीजें करता है, अधिकरण है जिस अग्नि में डाला जा रहा है, कारक बुद्धिवान मत कर्तृभिमान फलाभ्यसंधिमच्च, कर्ता में अभिमान भी है और फलाभि संबंधी है, ये सारा चीज को लेकर के ही बाहर में हम सकल अग्निहोत्र कर्मों को करता हुआ देखने को मिलता है, तो उनमें क्या करता है सब कुछ ब्रह्म ही है, वास्तव में सब परिच्छिन्न जो है वह कुछ भी नहीं है, अपरिच्छिन्न ब्रह्म ही है, वही मेरा स्वरूप है ऐसा निश्चय में है। नवमृत क्रियाकार कर्म फल भेद बुद्धिमत कर्तृत्वान फलाभि संधि, और कहीं ऐसा नहीं मिलता जिसके क्रियाकार कर फल भेद बुद्धि नष्ट हो चुकी है। उपमृदित माने नष्ट हो चुका है, क्या नष्ट हो गया? क्रिया कारक कर्म फल भेद आदि बुद्धि, सारी बुद्धि जिसकी नष्ट हो चुकी है, कर्तृत्व अभिमान फलाभिसंधि रहित वहां पर न अन्वय कर देना, वहां ये सब नहीं हो सकता। अतएव निवृत्त कर्मा संन्यासी उसके लिए तो यह मंत्र भिक्षादि काल के लिए ही उपयोगी है, अतएव आज भी सन्यासी समझ में होता है भिक्षा शुरू करने से पहले ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नि मंत्र को कहते हैं हम, ये मंत्र है आंधी आनंदीर्घार साहब कहते हैं मंत्र है, स्मृति नहीं केवल स्मृति वाक्य कहकर उसको इतनी हल्का नहीं लेना है, महामंत्र कहते निवृत्त कर्मा सन्यासी के लिए महामंत्र कर्तृभिमान फलाभिसंधिरहितंचा ब्रह्म बुद्धि उपमृतार्पणादि कारक क्रिया फल भेद बुद्धिमत् कर्म तो अकर्मैव तत्। और यहाँ तो ये कैसा व्यक्ति है निवृत्त कर्म सन्यासी है ना, इसीलिए ब्रह्म बुद्धि के द्वारा नष्ट कर दिया, उपमृदित कर दिया है किस चीज को, अर्पणादि कार्य क्रिया फल भेद बुद्धि को। ऐसे व्यक्ति होने से इस व्यक्ति का शरीर से होता हुआ खाना पीना आदि जो कर्म है वह भी अकर्म ही वत, वह भी सब वास्तव में अकर्म ही है। तथाच दर्शितम, इस बात को दर्शाया भी है, कर्मण्य कर्म यह पश्ये 4:18 में कर्मण प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सह, 4:20 में गुणा गुणेश वर्तन्ते, 3:28 में पूर्व अध्याय में सब जगह बताएंगे। 4:18, 4:20, 3:28 नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ने तत्वित, आगे 5:8 में बताएंगे। तत्वित चित्र जानता है नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वित, ऐसा जो तत्वित मानता है वह युक्त ही है कि वह निश्चय है, उसके दृढ़ निश्चय है, नैव किंचित करोमि मैं कुछ नहीं करता इत्यादि भी तथा च दर्शितम, इत्यादि भी तथा च दर्शितम। क्योंकि आत्मविदम सर्वम इत्यादि आत्मव्यतिरेक सर्व का अवसुत्तम प्रतिपाद्यमान से कर्माभाव हेतु साफ जान विकार में कह रहे हैं आत्मविदम सर्वम इत्यादि वाक्यों का अर्थ लोग जैसा लेते हैं उन्हें इसे नहीं लेना, गलत अर्थ लेते हैं लोग, वो लोग कहते सर्वम है ये जगत दिख रहा है, ये जो जगत दिख रहा है ये ब्रह्म है, कह देते नहीं, क्या लिख रहे हैं देखो आत्मविदम सर्वम, आत्मव्यतिरेक सर्वस्य अवस्तुत्वं प्रतिपाद्य, आत्मव्यतिरेक जो सर्वम है वो अवस्तुत्व है ऐसा प्रतिपादन करने का तात्पर्य उन जगहों में ऐसे मंत्रों में आनंदगिरी मिला। हाँ 217 पृष्ठ में जहां कार की थी उसके ऊपर तस्मादी के बाद आत्मविदम सर्वमिति आत्मव्यतिरेकेण सर्वस्य उत्तम प्रतिपाद्यमानस्य कर्माभावे हेतु कर्माः कारक इत्यादि कारक बुद्धिरहितं यज्ञाख्यम इत्यादि कारक प्रहसकार में। इसी जो ये जो हमने पढ़ा पूर्व वाक्य जिसके लिए सब तथा दर्शितम स्मृति दी गई है उस वाक्य का शुरुआत ने दिया छांदोग्य परिषद का मंत्र है 7:25-2 आत्मविदम सर्वम नृसिंहोत्तरतापन उपनिषद में है 7वें मंत्र में 7:25-2 छांदोग्य और नृसिंहोत्तरतापन में 7वें मंत्र 7वां। अच्छा तथा च दर्शयन तत्र तत्र क्रिया का फल भेद बुद्धि उपमर्दम करोति, इतने दर्शाया है दर्शितम दर्शयंश्च आगे भी दर्शाते रहेंगे हम बारंबार, केवल कर्म षटक में नहीं उपासना षटक में भी ऐसे बात आएंगे, ज्ञान षटक में भी ऐसे आएगा। तो लक्ष्य यही है हमारा सर्वं मिथ्या, सर्व कर्तृकार का बुद्धि को उपमर्दन नाश करना, कर्तृत्व भोक्तृत्व को नाश करना ही वेदांत का मुख्य सिद्धांत है। इसलिए हर प्रकरण में अनेकों बार इस बात को अनेक प्रकार से कहा जाता है। इसलिए दर्शयंश्च तत्र जगत जगत पर आगे में भी हम दिखाते हुए चलेंगे कि क्रियाकार फल भेद बुद्धि को मर्दन करोदि, क्रियाकार फल भेद बुद्धि का नाश किया जाता है। दृष्टा च काम गृहोत्रादो कामोपमर्देन, जिस प्रकार से व्यवहार में भी देखा गया कर्मकांडी लोगों की बात भी है, वो क्या मानते हैं है? कहते हैं काम अग्निहोत्रादो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां कह रहे हैं, काम भी अग्निहोत्र कामना पूर्वक उसने अग्निहोत्र करना शुरू कर दिया, शुरू कर दिया अग्निहोत्र कर रहा है कामना पूर्वक, यावत जीवित अग्निहोत्र जीवित इत्यादि श्रुति को दिया, नित्य अग्निहोत्र भी कर रहा है तो उसे कामना जोड़ दिया, अग्निहोत्र सुर काम भी है ही है, मासाग्निहोत्र कर रहा है मान लो, या अथवा मासाग्निहोत्र में एक महीने अग्निहोत्र निश्चय कर लिया विशेष, एक मासाग्निहोत्र कर रहा है कामना पूर्वक, इस बीच में उसको विवेक जग गया, अरे तो कामना कर लिया मैंने, कामना तो गड़बड़ है, स्वर्ग में जाना पड़ेगा छीने पुण्य फिर आना पड़ेगा, ये बेकार चक्कर में क्यों पड़ गया मैं, यही से विवेक जाएगा काम अग्निहोत्री कामना को उपमर देना, काम उपमर देना काम अग्निहोत्र आदि हानि, अव अग्निहोत्र काम अग्निहोत्र नहीं रह गया, अव काम अग्निहोत्र नहीं रहा, यद्यपि संकल्प शुरू में जो की थी वो कामना पूर्वक संकल्प था, बीच में विवेक वैराग्य जगने से वो कामना नष्ट हो गई, तो वह अग्निहोत्र अब काम अग्निहोत्र नहीं रहा, नित्य अग्निहोत्र की अंतरण शुद्धि का काम करेगा, नहीं कर्म करेगा, कर्म नहीं छोड़ा, काम अग्निहोत्र हानि हुई, अग्निहोत्र हानि नहीं, अग्निहोत्र को त्यागेगा नहीं, वो अग्निहोत्र करते रहेगा, लेकिन उसे काम अनुष्ठान से वो कामित्व उसमें अग्निहोत्र में खत्म हो गया, नित्यत्व जैसा आकर के वो अंतर शुद्ध्यर्थ हो जाता है। तथा उसी प्रकार यहां पर भी समझो, मति पूर्व काम अमति पूर्वकत्वादि नाम कर्मणा, इसने मति पूर्वक और अमति पूर्वकत्वादि नाम कर्मणा, मति पूर्व कामति पूर्वकत्वादि नाम कर्मणाम कार्य विशेषस्य आरब्धत्वं दृष्टम्। इसे निर्भर होता कर्म कोई फल विशेष देता है तो उसका पीछे आपका मति पर निर्भर है, कि दृश्य मति पूर्वक आपने कर्म किया या अमति पूर्वक आपने कर्म किया। मति पूर्वक कर्म अलग फल देता है, अमति पूर्वक कर्म अलग फल देता है, फल भिन्न हो जाता है। मति स्तर कामना मति, काम फला फलम और फल संबंधी मति को लेकर के किया तो फल जैसा मति था वैसा फल मिलेगा, और फल संबंधी मति की छोड़ करके हमने किया तो उसके अनुरूप फल आपको मिलेगा। इसलिए कहते हैं मति पूर्वक अमति पूर्वकत्वादीनां कर्मणां कार्य विशेषस्य आरब्धत्वं दृष्टम्। तथा यहां भी उसी प्रकार से वेदांत शास्त्र में भी समझो, तथा यहां भी अस्मिन् वेदांत शास्त्रे भी ब्रह्म बुद्धि उपमृदित अर्पणादि कार्क्रिया फल भेद बुद्धि है भाई चेष्टा मात्रेण कर्मापि विदुषो अकर्म संपद्यते। शरीर आदि से कर्म भले ही हो रहा हो लेकिन यदि पहले से उसके अंदर ब्रह्म बुद्धि के द्वारा यह शरीर आदि विद्यमान कारकत्व आदि का नष्ट कर लिया है, कर्तृत्व का नष्ट कर लिया है, उपमृदित अर्पणादि कारक क्रिया फल भेद बुद्धि जिसने नष्ट कर लिया है अर्पण आदि और का आदि जो कारक और कारक कार के बाद क्रिया फल ये सब भेदों को नष्ट कर लिया है जिसने, ऐसा व्यक्ति से यदि भले ही अज्ञानी के दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है क्या बाह्य चेष्टा मात्रेण शरीर आदि से होता हुआ चेष्टा मात्र के द्वारा जो कर्म हो रहा है वह कर्म अपि विदुषो अकर्म एव संपद्यते, वो अकर्मता को ही प्राप्त हो जाता है। अतुक्तम इसीलिए यहां पर का समग्रम प्रविलीयते, ज्ञान होने पर क्या होता है तो समग्रम प्रविलीयते। इसमें अतः वासना भी नहीं छोड़ता, फल भी नहीं देता, फल ना दे वासना बना रहे तो भी खतरा है, न फल नहीं वासना भी नहीं, कर्म की समस्त मिट जाती है। अब यहां से जो उनका सिद्धांत एक देशी वेदांत एक देशी की शंका, इसको उपासना मानता ब्रह्म दृष्टि करो, ये हाथ में ब्रह्म दृष्टि करना सब में भात है मानो, इसे मूर्ति है उसमें विष्णु दृष्टि उसी प्रकार की चीज है और उसमें ब्रह्म दृष्टि कद नहीं इष्ट ही नहीं है। जब शुक्ति का ज्ञान होता है भाई थोड़ी सोचे अरे अभी रजत है वो रजत में शुक्ति को देख रहा हूं, ऐसा कहां सोचेगा कोई, जहां शुक्ति जान लिया गया रजत छुट्टी पाया, और रजत में शुक्ति दृष्टि थोड़े करेगा कोई, अरे शुक्ति में भ्रांति से रजत दृष्टि हुई थी और रजत में शुक्ति दृष्टि कहां से करेगा, वो सवाल ही नहीं उठता है। अधिष्ठान ज्ञान से भ्रम पदार्थ निवृत्त हो जाता है, सोपाधिक भ्रम का सिद्धांत है, इसीलिए यह भी सोपाधिक भ्रम होने के नाते यहां भी ऐसे समझना चाहिए, जीव और जीव संबंधी सारा चीज जो चीज है ये सोपाधिक भ्रम है, उपाधि थी अंतकरण नाम के जिसे मान लिया था मैं हूं, अहंकार आत्मा कर्ता में मान लेते मैं हूं मैं करता हूं अहम करोमी, यही से सारा लफड़ा शुरू हो रखा है, ये उपाधि गई इसे तो अहंकार बार बार पाठ पढ़ाता है, हे बुद्धि तू विवेक मत कर, तू राम राम मत कर, तुमको जो चाहिए सारा भोग देते रहूंगा तो खुश रहना, जितनी वो विवेक कर डालेगी सबसे पहले नष्ट कौन होएगा, हम ही नष्ट होता है, ये अहम का नष्ट होने के बाद सारा, इसलिए विद्या ददाति विनयम फलवद वृक्षवद, जैसा फल के वृक्ष झुक जाते हैं उसी प्रकार से इस ज्ञानी का जैसे ज्ञान वृद्धि होता है वृद्धि विद्या पकती जाती है, फल पकते तो क्या होता है डाल डाल झुक जाता है, जैसे विद्या पचता है आपको वैसे आपका अहंकार धीरे धीरे झुकती जाती है नष्ट हो जाता है, वो नष्ट हुआ तो उसके वजह से जो सारा था संसार सारा गया खत्म, तेरे अहंकार उल्टा बोलता है, पहले डराता है बुद्धि को, तू पहले नष्ट होगी बोलता है। अरे ये नहीं, मैं पहले नष्ट होता हूँ, नहीं कह रहा हूँ, चालाक है। न तम ना हम बाबे बोलता है, न वही जगत अंत में, वास्तव में होना चाहिए ना हम, फिर न तम न वही जगत क्रम। उसी को वहां उपासना प्रकरण मानने वाले लोग जो है इसको खंडन करने के लिए भाषण उत्थान, अत्र केचिदाहो ब्रह्म तद अर्पणादिनी ब्रह्मैव किल अर्पणादिना पंचविधेन कारकात्मना व्यवस्थितं सत् तदेव कर्म करोति, ऐसा करते हैं। ये जो ब्रह्म है वह अर्पणादि तद अर्पणादिनी, वही अर्पणादि रूप धारण कर लिया है, ब्रह्म ही अर्पणादि जगदाकार को प्राप्त कर लिया। और अब वह ब्रह्म ही स्वविवर्त भूता जगत को लेकर के सर्वार कर रहा है समझ। ब्रह्मैव किल अर्पणादिना पंचविधेन कारकात्मना व्यवस्थितं सत्, इसलिए ब्रह्म ही यह पंच प्रकार कारक रूपेण व्यवस्थित स्वयं हो गया, स्वयं व्यवस्थित होकर के तदेव कर्म करोति, वही ब्रह्म इन साधनों को लेकर कर्म करने लगा। तत्र नार्पणादि बुद्धि निवर्तते, ये उनके मत में क्या है, अर्पणादि बुद्धि उपमृदित नहीं हुआ, नष्ट नहीं होता, रजत बुद्धि नष्ट हुए बिना शुद्धि बुद्धि हो गई बोल रहा हो। अरे नैदम रजतम हुए बिना यम शुद्धि का कैसे ज्ञान होगा, और नहीं नहीं इदम रजतम भी रहेगा और यम शुद्धि का भी हो जाएगी, कैसे आ गए और जबरदस्ती कहा जा रहा है, अखंडन तो करना पड़ेगा ना ऐसा। तथा न अर्पणादि बुद्धि निवर्तते, किंतु अर्पणादिशो ब्रह्म बुद्धि आधी अर्थ उन अर्पणादियों में ब्रह्म बुद्धि का आधान किया जाता है, जैसा मूर्ति में विष्णु बुद्धि आधान करते हो उसी प्रकार से इन अर्पण आदि ब्रह्म बुद्धि का आधान करना उपासना मानता है। यथा प्रतिमादो विष्णुमादि बुद्धि यथा च नामादो ब्रह्म बुद्धि एवं, जैसे विष्णुमादि में ब्रह्म बुद्धि होती है। अरे वो तो लोक में ऐसा मूढ़ लोग कर देते, ऐसा कोई कहेगा तो तुरंत उपनिषद का दृष्टांत दे दिया भाष्यकार, नामादो ब्रह्म बुद्धि रहता, नामादे ब्रह्म बुद्धि कहाँ आया था, छांदोग्य प्रसाद नारद जी को नाम ब्रह्म के पास हुआ, शुरू नाम से तो शुरुआत है तो सर्व नामानी, जो कुछ तुमने पढ़ा लिखा शब्द जा रहे हो कुछ नहीं। नारद जी को सबसे मैंने कहा जब सदृष्ट लंबा चौड़ा सुना दिया मैंने सारा पढ़ा लिखा हूं, फिर भी तरद शोक सुना मेरे अंदर शोक ही शोक है, तब कहते तुमने जो भी पढ़ा है वो नाम है, उस नाम को ब्रह्म कर दो पास, बताओ नाम में ब्रह्म दृष्टि करने बोला कि नहीं कहा है, कर्मांतानी सारे को बताया वह बहुत सारी चीज, इसलिए वह उपनिषद दृष्टांत यथा च नाम आज ब्रह्म बुद्धि एवं। तब सिद्धांत जी कहते सत्यम, ठीक कह रहे हो, हम भी ऐसी व्याख्या कर रहे थे तुम्हारे जैसे ही, क्या दिक्कत था मुझे भी करने में, एवं अपि स्यात्, ऐसा भी हो सकता है व्याख्या, लेकिन यदि ज्ञान यज्ञ स्तुत्यर्थम प्रकरणम न स्यात्, यदि यह प्रकरण ज्ञान का स्तुत्यर्थ नहीं होता उपासना विधि का प्रकरण होता तो तुम्हारे कहे अनुसार मैं भी व्याख्या कर देता, इस व्याख्या को मैं भी मान लेता तुम्हारी व्याख्या को, यदि यह प्रकरण ज्ञान का प्रकरण नहीं होता और उपासना का प्रकरण होता। यहां तो कर्मण्य कर्म यह पश्यत 18वें से शुरू हो चुका है ज्ञान प्रकरण, वह ज्ञान प्रकरण का स्तुति किया जा रहा है यहां पर। यदि निष्काम कर्मी है तो और लोक संग्रहार्थ है और मुमुक्षु भी है तो उस कर्म में और ब्रह्म अनुभूति के कारण से ब्रह्म अनुभव करने के लिए उसमें कर्म की कर्मत्व बुद्धि को नष्ट कर देता है, वह निश्चय करता है यम कर्म न, जैसे हम लोग क्या करते योग इंद्र कहते ना अभ्यास कराते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है इसे कैसे बांधेंगे, आसान तो है नहीं, बात देना सीधा हो जाएगा क्या, नहीं होता, बार बार इसे सत्य तो बुद्धि घुस जाती शरीर में, इसे कहना पड़ता है दाना पर मैं नहीं हूं, ये दाना पर मैं नहीं हूं, यह दाना पर मेरा नहीं है, मैं और मेरा दोनों मिटाना पड़ता है, दाना पर मेरा नहीं है, अरे मुझ में है क्या, नहीं दाना पर मुझ में नहीं है क्या, मैं इन सब का दृष्टा हूं, जिसलिए मैं दृष्टा हूं एक मिथ्या दृश्य है मेरा, ये विचार। फिर बाएं पैर ऐसे कर पूरे शरीर, यह पूरा शरीर मैं नहीं हूं, जैसा यह स्थूल शरीर पूरा मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मुझ में नहीं, इसलिए दृश्य से मिथ्या में इसका दृष्टा हूं। तत्त्वतः मेरा इस स्थूल शरीर का पीछे विद्यमान जो सूक्ष्म शरीर है वह भी मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मुझे में नहीं है, मेरा दृश्य में इनका दृष्टा हूं। उसी प्रकार उसका भी पीछे जो विद्यमान कारण शरीर है वो मैं ही नहीं हूं, वो मेरा नहीं है, मुझ में नहीं है, मैं इनका दृष्टा हूं, यह मेरा दृश्य है। ऐसा तीनों शरीरों को लेकर संकल्प कर विचार करके आपको शोषण बुद्धि को देना पड़ता है। धीरे धीरे धीरे बुद्धि मान लेती है ये मैं नहीं हूं, मेरा नहीं हूं, मुझ में नहीं है, बस ये मान लेगी जिस दिन बुद्धि काम पूरा हो जाए। पर इसको मनाना है कि बुद्धि को, ये जो बुद्धि ने पकड़ रखा है अहंकार की वजह से मजबूरी में, ये मैं हूं, शरीर को मैं हूं पकड़ लिया, मेरा हूं, कभी तो थोड़ी चालाकी करते कभी कभी मेरा कह देते, बस इतना ही अंतर है। मैं मेरा मिटाना है और मुझ में मिटा देना, ये भी खतरा है, मुझ में खाओ तो बुरा खतरा है, ये मुझ में भी नहीं। इसे क्या कहा, विश्वम दर्पण दृश्य मान नगरी है ना, पश्चन आत्मी माया बहिर्भूतम यथा निद्रया, निद्र दोष कारण से बहिर्भूतम तथा यहां पर भी अज्ञान के दोष की वजह से बहिर्व दृश्य जगत वास्तविक नास्ति। ये जो निश्चय जानते हैं हम लोग, रटे हैं, सुने हैं, समझ रहे हैं, लेकिन घोट रहे हैं, फिर भी हो नहीं रहा है, समस्या है। हाँ, होने में आसान नहीं, बाकी सब आसान है, होने के लिए समय लगता है, अभ्यास धीरे धीरे धीरे होता है। तो इसलिए कहते हैं भाषिका, यदि ज्ञान का स्तुत्यर्थ प्रकरण ना होता तब तुम जो कह रहे हो व्याख्या मैं भी मान लेता, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। अत्र तो सम्यक दर्शन ज्ञान यज्ञ शब्दता अनेकानी अनेकान यज्ञ शब्दितान क्रिया विशेषान उपन्यस्य श्रेयांद्रेमया ज्ञान यज्ञ ज्ञान स्तौति। कि आगे 33वें श्लोक तक स्तुति प्रकरण चलेगा, इसे जान करके अन्य यज्ञों को अनुवाद किया जाएगा इस यज्ञ की स्तुति करने के लिए, कि द्रव्यमय यज्ञ भी होता है, अमुक यज्ञ होता है, दैव यज्ञ होता है, योगियों का अपना अलग यज्ञ होता है, और सारे यज्ञों के अनुवाद करके कहेंगे ये सारे यज्ञों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान है। ये क्यों कह रहे फिर, ये उपासनार्थ होता तो ये जो सम्यक दर्शन है जो 18 में कहा गया था अकर्मी कर्म यह पश्चेत, वह सम्यक दर्शन को ही ज्ञान शब्द के शब्द से 33वें श्लोक में उपसंहार में कहेंगे 33 में ज्ञान यज्ञ शब्दितम अनेकान यज्ञ शब्दितान क्रिया विशेषान उपन्यस्य। इस बीच में क्या होगा अगले श्लोक से देखेंगे आप, है दैव यज्ञ के बारे में बताएंगे। इस प्रकार अगले श्लोक से शुरू करेगा अनेकों भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ शब्द से कहे जाने वाले अन्यान्य चीजों को, अनेकों क्रिया विशेषों को कथन करेंगे। सब क्रिया विशेष यज्ञात्मक ही है, जितनी भी क्रिया हम लोग करते हैं सब यज्ञात्मक है, पंच प्रकार के कारक उसमें विद्यमान है किसी भी क्रिया को। इसे कहते क्रिया विशेषण, लेकिन हम सारी क्रियाओं को कहां से गिनेंगे, कितना गिनेंगे आप, इसे कुछ क्रिया विशेष गिनाएंगे जो यज्ञ शब्द से कहा जाता है, वो एक नहीं लेकिन गिनाऊंगा अनेक गिना दूंगा, और कहूंगा क्या उनको उपन्यास करके अंत में कहेंगे श्रेयांद्र वमया यज्ञात ज्ञान यज्ञ पर अंतप ज्ञानम स्तव, इस ज्ञान की स्थिति की गई। इसे पूरा प्रकरण ज्ञान का प्रकरण या बीच में कर्म के मध्य में लक्ष्य, कर्म का लक्ष्य क्या है ज्ञान ही है, इसे कर्म प्रसंग के प्रकरण के बीच में ज्ञान प्रकरण को रखा गया है और ज्ञान की स्तुति के यह प्रकरण चल रहा है, अतः यहां कहीं उपासना का गुंजाइश ही नहीं है, उपासना तो नहीं ले सकते आप। अत्र च समर्थम इदं वचनम ब्रह्मात्म इत्यादि ज्ञान से यज्ञत्व संपादने अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्व अर्पणादिनम एव विशेषत्व ब्रह्मत्व अभियानम अनर्थकम स्यात्। और इस विषय में यह जो वचन है ब्रह्मार्पण ब्रह्म अभि ब्रह्माग्र प्रणावतम, ये जो मंत्र है इत्यादि यह समर्थम अत्र इदम ब्रह्मार्पण इत्यादि वचन ज्ञान वचनम समर्थम भवती, यह वचन समर्थ है ज्ञान से यज्ञत्व संपादने ज्ञान में यज्ञत्व का संपादन करने, क्योंकि वहां पर हम शब्द क्या प्रयोग करेंगे, ज्ञान यज्ञ बोलेंगे। ज्ञान यज्ञ कैसा कोई पूछेगा, ज्ञान में यज्ञत्व का संपादन करना पड़ेगा ना, तब तो ज्ञान यज्ञ कहा जाएगा। जिसमें यज्ञत्व नहीं है उसमें यज्ञ विशेषण नहीं दिया जा सकता है, यानी इसलिए यदि ज्ञान को यज्ञ शब्द से कहना चाहते हैं तो फिर ज्ञान में यज्ञत्व का संपादन करना पड़ेगा। वो संपादन कैसे होगा, उसके लिए श्लोक शुरुआत ब्रह्मात्म ब्रह्म ज्ञान में यज्ञत्व का संपादन किया। यथा अधियज्ञ है वैसे ज्ञान भी एक यज्ञ ही है, स्थित कर दिया। ज्ञान क्या है, सर्वबोध ब्रह्म ही है। अज ब्रह्मा अग्नव, इसलिए ब्रह्मार्पणम कह दिया। ब्रह्म रूपी जो ज्ञान वह यज्ञ है और वही सर्वश्रेष्ठ इत्यादि, इसलिए कर ज्ञान से यज्ञ संपादने इदम वचन समर्थ में कर देना उसको पूर्वांग। ज्ञान से यज्ञ संपादने ब्रह्मार्पणम इत्यादि वचनम इदम समर्थम भवती, अन्यथा यदि न होता तो सर्वस्य ब्रह्मत्वे, जब सब कुछ को तुम मान रहे हो सत्य करके और जब ब्रह्म दृष्टि करने को कह रहे हो, फिर इनमें ही क्यों ब्रह्म दृष्टि करूंगा, इन पांच का ही नाम क्यों ले रहे अर्पण आदि का, व्यर्थ हो जाएगा। अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्वे, जब सब कुछ ब्रह्म ही है, सभी में ब्रह्म दृष्टि उपासना ही करनी होती तो फिर अर्पणादि नाम में विशेष दो ब्रह्मत्व विधान मनोर्थगम से, अर्पणादि पांच में ही विशेष रूपेण ब्रह्म दृष्टि की उपासना करने का विधान करना व्यर्थ हो जाएगा। तब पूर्व पक्षी कहता है ये तो अर्पणाश प्रतिमायाम इष्ट बुद्धि दृष्टिवत ब्रह्म दृष्टि क्षिप्यते नामाशी ब्रोत न देशा ब्रह्म विद्या उक्ता यह विवक्षिता सियाद अर्पणादि विशेषता ज्ञान से। तब वो कहता है जो ऐसे मानते हैं, ये तो इसने पूर्व पक्ष का एक अन्य एक बात को ले रहे अभी, जो लोग सिर्फ एक विषय को, क्योंकि आप कोई वार्तिकार कर कोई नाम नहीं ले रहे, कुछ टीका में कहीं भी किसी का कहा, किसी ने भी नाम नहीं लिया है। इस लगता है एक देशी लोगों ने आचार्य शंकर जब पढ़ा रहे होंगे तब शंका किया होगा, तो कहीं शास्त्र का कोई शंका पूछ रही होगी अपने वेदांतियों में, तो उसको उन्हें रख दिया, अमुक ने शंका करा था उसका एक पक्ष कर रही है। तो जो लोग ऐसे मानते हैं वो नहीं है, जो लोग ऐसे मानते हैं वो नहीं है, इस प्रकार से दो तीन पक्ष ले रहे हैं। जो लोग ये तो किंतु ये मतलब जो लोग अर्पणादियों में उसी प्रकार मान रहे जैसा प्रतिमा में विष्णु दृष्टिबद्ध और ब्रह्म दृष्टि छिपते नाम अधिशिव नाम ब्रह्म दृष्टि की जाती है उसी प्रकार ब्रुवते, जो लोग ऐसा कथन करते हैं उनकी दृष्टि में कौन फिर क्या मानना पड़ेगा, तो सारा प्रकरण ब्रह्म विद्या नहीं है कहना पड़ेगा। न ऐसा मत है न ब्रह्म विद्या उगता ही न विवक्षिता से, न उगता है न विवक्षित, कहा भी नहीं है कहना चाहते भी नहीं, यहां कहीं भी ब्रह्म विद्या को न कहा गया है न कहा न चाहते ही है ऐसा कहना पड़ेगा। कैसा मत है अर्पणादि विषय तद ज्ञान से, क्योंकि जो ज्ञान का जो है विषय कौन है अर्पणादि है, न च दृष्टि संपादन ज्ञान, लेकिन यह संभव नहीं अब यहां से सिद्धांत, लेकिन यह क्यों संभव नहीं है आप क्यों ऐसे नहीं मान पाते, कारण यह है दृष्टि संपादन करने मात्र से मोक्ष के फल प्राप्त हो जाएगा क्या उपासना से, यहां प्रकरण में तो मोक्ष का फल बताया ना, मुच्छते कह दिया है अशुभात, भगवान ने प्रतिज्ञा कर दिया मोक्ष का और तुम करो उपासना, अरे उपासना से तुम्हें मोक्ष मिलेगी, अरे ज्यादा तुम उत्तरायण मार्ग के अधिकारी होकर ब्रह्मलोक तक जाओगे, वहां से लौट भी सकता है देवता भी बन सकता है या ब्रह्मा के साथ मुक्ति भी हो सकते, कोई गारंटी नहीं लेगी, यहां तो साक्षात मोक्ष का प्रतिज्ञा है, तीसरे उपासना प्रकरण कैसे बनाओ इसको। बाकी ऐसे कहते हैं नच दृष्टि संपादन ज्ञाने न मोक्ष फलम प्राप्यते ब्रह्मैव तेन गंतव्यम्, इसी श्लोक में क्या कहा तेन ब्रह्म कर्म समाधिना पुरुषेण ब्रह्मैव गंतव्यम्, कैसे कहते हैं यदि उपासना होता पूर्वार्ध में उपासना कही होती तो उत्तरार्ध मोक्ष फल कैसे कह सकते हैं आप, इति च उच्यते, लेकिन यह कहा भी है हाँ नच प्राप्यते किंतु उच्चते, कहा है उपासना होता तो मोक्ष फल प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु यह मोक्ष फल कहा गया है इसलिए उपासना नहीं हो सकती, सिद्ध हो गया। विरुद्ध विरोध भी खड़ा हो जाएगा, सम्यक दर्शन मंत्री ने मोक्ष फल प्राप्त दे दी, सम्यक दर्शन के बिना ब्रह्म ज्ञान, सम्यक दर्शन ने अकर्म कर्म ब्रह्म ज्ञान के बिना ब्रह्म विद्या के बिना मोक्ष फल मिल जाएगा, ये कहना अत्यंत विरोधी बात, असंभव बात। कि ज्ञान आदि में तो कैवल्य श्रुति कह रही है, ना विदे अन्य पंथ अयनाय, नान्य पंथ विदे अयनाय, श्रुति कह रही है और उसकी वृत्ति तुम कह रहे हो, ऐसे कैसे मान लिया जाएगा। वृद्धं च सम्यक दर्शन मंत्रेण मोक्षण प्राप्ति, एक और हेतु दे रहे, प्रकृति विरोधश्च, प्रकृति के साथ विरोध भी हो जाएगा। प्रकृति क्या था, कहते सम्यक दर्शन च प्रकृतम, प्रकृति क्या है, सम्यक दर्शन है। ये बात हमने श्लोक की व्याख्या में सिद्ध कर दिया, वहां भी चित्र पूर्व पक्ष सब खंडन कर दिया था। इस श्लोक में कर्मण्य कर्म यह पश्यत अथर्वण इत्यत्र अन्ते च हरिहानि, इस अध्याय के अंत में भी क्या है, सम्यक दर्शन का ही कथन है। सम्यक दर्शन तस्य उपसंहारा, उसी सम्यक दर्शन का उपसंहार होगा। कौन से श्लोक में उपसंहार हुआ अंत में, वो भी बता देखो। क्या कह दिया, ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम इत्यादि ना सम्यक दर्शन स्तुति एव कुर्वन् उपक्षीणो अध्याय, सम्यक दर्शन स्तुति करते हुए यह अध्याय क्षीण हुआ है ना, समाप्त हुआ है ना। तत्र अकस्माद् अर्पणाद् ब्रह्म दृष्टिर अप्रकरणे प्रतिमायां विष्णु दृष्टि उच्यते इति अनुपपन्नम्, इसीलिए आपका जो कहना है अचानक बीच में इस एक श्लोक में शुरू ज्ञान में कर्मे कर्मे पशे समाप्ति ज्ञान प्रकरण है, और बीच में अचानक की उपासना कहां से फंसा दो गया, नहीं हो सकती है। इसे अकस्मात अर्पणादि ब्रह्म दृष्टि जैसे जो है अप्रकरण में कथन करना, जिसे प्रतिमा में विश्व दृष्टि के समान अर्पणादि ब्रह्म दृष्टि अप्रकरण में जो तुम कह रहे हो वह अत्यंत अनुपपन्न है, युक्तियुक्त नहीं होता। तस्मात इसलिए यथा व्याख्यातार्थ एव अयम श्लोक, जिस प्रकार का मैंने व्याख्यान किया इस श्लोक का अर्थ वही अर्थ यहाँ पर लेनी चाहिए।